इसलिए रथ पर बिठाकर जंगल में छोड़ आओ। फिर सुमंत्र को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़ों और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले आए। रथ को आया देख भ्रातृभक्त लक्ष्मण जी उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। अंतःपुर में पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता जी से बोले, माता है जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है, आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। जानकी जी बोली, श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण जी को भेजा है। आज मैं वन में रहने वाली सुंदरी तपस्विनियों को, जो पति को ही देवता मानती हैं, मस्तक झुकाऊंगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी पूजा करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, नाना प्रकार के रतन, उज्जवल मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ तथा चंदन आदि सहस्त्रों प्रकार की विचित्र वस्तुएं साथ ले ली। ये सारी चीजें दासियों के हाथों उठवाकर वे लक्ष्मण जी की ओर चली। अभी घर का चौकट भी नहीं लांघने पाई थी कि लड़खड़ा कर गिर पड़ी। यह एक अपशकुन था, परंतु वन में जाने की उत्कंठा के कारण माता सीता जी ने इस पर विचार नहीं किया। वे अपना प्रिय कार्य करने वाले देवर से बोली, हे वत्स, कहाँ वह रथ है जिस पर मुझे ले चलोगे? लक्ष्मण जी ने सुवर्णमयी रथ की ओर संकेत किया और जानकी जी के साथ उस पर बैठकर सुमंत्र से बोले, चलाओ घोड़ों को। इसी समय माता सीता जी का दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो भावी दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्यमयी पक्षी विपरीत दिशा में होकर जाने लगे। यह सब देखकर जानकी जी ने देवर से कहा, हे वत्स, मैं तो तपस्विनियों के दर्शन की इच्छा से यात्रा करना चाहती हूँ, फिर ये दुख देने वाले अपशकुन कैसे हो रहे हैं? श्री राम जी का, भरत का तथा तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो, उनकी प्रजा में सर्वत्र शांति रहे, कहीं कोई विपल्व या उपद्रव ना हो। जानकी जी को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण जी कुछ बोल ना सके, आंसुओं से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर माता सीता जी ने फिर देखा, बहुत से मृग बाईं ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुख की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं, सो ठीक ही है, श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर अन्यंत्र जाने वाली सीता जी के लिए ऐसा होना उचित ही है। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन, उसी को छोड़कर मैं अन्यंत्र जा रही हूँ, अतः मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही है। इस प्रकार मार्ग में पारमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकी ने माता गंगा जी को देखा, जिनके तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता है, जिनके जलकरणों का स्पर्श होते ही राशि राशि महापातक पलायन कर जाते हैं। उन्हें वहां चारों ओर अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखाई देता। माता गंगा जी के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी हुई माता सीता जी से आंसू बहाते हुए कहा, हे भाभी, चलो लहरों से भरी हुई माता गंगा जी को पार करो। माता सीता जी देवर की बात सुनकर तुरंत रथ से उतर गई। तदनंतर नाव से माता गंगा जी के पार होकर लक्ष्मण जी जानकी जी को साथ लिए वन में चले। वे श्री राम जी की आज्ञा का पालन करने में कुशल थे, अतः माता सीता को अत्यंत भयंकर एवं दुखदायी जंगल में ले गए, जहां बबूल, खैरा और धव आदि के महाभयानक वृक्ष थे, जो दावानल से दग्ध होने के कारण सूख गए थे। ऐसा जंगल देखकर माता सीता जी भय के कारण बहुत चिंतित हुई। कांटों से उनके कोमल चरणों में घाव हो गए। वे लक्ष्मण जी से बोली, हे वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखाई देते, जो नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं, तथा महाऋषियों की तपस्विनी स्त्रियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानल से सब ओर जलता हुआ यह वन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी भारी दुख से आतुर देखती हूँ। तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं, इनसे व्याकुलता के भाव प्रकट होते हैं और मुझे भी पग पग पर हजारों अपशकुन दिखाई देते हैं। सच बताओ, क्या बात है? माता सीता जी के इतना कहने पर भी लक्ष्मण जी के मुख से कोई भी बात नहीं निकली। वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब जानकी जी ने बारंबार प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए बड़ा आग्रह किया। उनके आग्रह पूर्वक पूछने पर लक्ष्मण जी का गला भर आया। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए माता सीता जी को उनके परित्याग की बात बताई। हे मुनिवर, वह वज्र के तुल्य कठोर वचन सुनकर माता सीता जी जड़ से कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदेह कुमारी को पृथ्वी पर पड़ी देख लक्ष्मण जी ने पल्लवों से हवा करके उन्हें सचेत किया। होश में आने पर जानकी जी ने कहा, हे देवर जी, मुझसे परिहास ना करो, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर श्री रघुनाथ जी मुझे कैसे छोड़ देंगे? वे परम बुद्धिमान और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं मैं निष्पाप हूँ, फिर भी एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे, ऐसी आशा नहीं है। इतना कहते कहते वे फिर बेहोश हो गई। इस बार उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। जब पुनः उनको चेत हुआ, तब लक्ष्मण जी को दुख से आतुर और रुद्र कंठ देखकर वे बहुत दुखी हुई और बोली, हे सुमित्रा नंदन, जाओ, तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री राम जी से तपोनिधि महामुनि वशिष्ठ जी के सामने ही मेरी एक बात पूछना। हे नाथ, यह जानते हुए भी कि सीता निष्पाप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह वर्ताव आपके कुल के अनुरूप हुआ है या शास्त्र ज्ञान का फल है? मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूँ, तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे भाग्य दोष से हुआ है, इसमें मेरा प्रारब्ध ही कारण है। हे वीरवर, आपका सदा और सर्वत्र कल्याण हो। मैं इस वन में आपका ही स्मरण करती हुई प्राण धारण करूंगी। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव हैं। हे रघुनंदन, आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुच्छ समझा है। हे महेश्वर, प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हो और मैं आपके ही चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पापों का नाश कर आपकी सती साध्वी पत्नी बनी रहूं। यही मेरी प्रार्थना है।